Michel Itzaina, egunon. Bai, agur, ba. Michel Labegiri, hurbiletik ezautuzun gizona da, berarekin lan egin baituzu, kanboko erriko etxean auzapez izan zenean Michel Labegiri, zuidazkari izan zinen. Ama bost bat urtez bere onduan lanean ibilizira, nolako gizona zen? Etzen nagusia, niretzat, lagun batzen. Eta arrasu, hurbil ginen elgarrikitarik zeren eta biak, nik bertsolaritzari esker ezagutu dut Michel eta orduan, arras-arras hurbilak ginen. Baiz, honi aldu darra nahi sortzez, eta aldu den, nire gazten demoran, jendeak kantu zaritzen. Bertsolariak gazte-gaztetik biziki maitatu ditut. Ta Michelek ere, bai. Bertsolaritzan ere haunitz idatzi du. Utzi ditu fitxa batzu, eskutan ukan ditutanak, eta hor kondatzen du 1948an, 1952an, Saran izan ziren txapelketak, eta bere iritzia emaiten du bertsolari bakotxaz. 1952an, harrigarri badare, Matxin aterazen lehen, eta Basarri, eta Uztapide, eta hori, dena baino lehen, hori ez dut sekola konprentu. Hora da, gero horik dena kondatzen ditu erten du bakotxak, nola, ze aire, zoin aire biltzen zuen, zoin doinu, egoaldekoak ari zirela, hemengoak baino, susenago, eta zergatik, eta hori bere ustez, doinuak egiten zuela, eta euskarak, zabilaten euskarak. Gero, bestalde, iparralde untan izan dira asko lehiak eta Luzon alduden. Eta Michel beti jantzen. Bauten nire liburuan ekarria lekukotasun bat, Txomin Espondarena. Eta erraiten du lehenik Michelek zuela bultzatu bertsulari bezala abiatzera. Pentsamazu, Michelek zion galdatu Txominen nagusiari, utz zezan, egun batez, gitera saio batena, berak zion galdatu Txominen nagusiari. Eta erraiten du ere, jarek ez balu lagundu, etzela bertsulari izanen, hain txegur. Eta haure erten du, bera, Michel, mediku batek badu alako ospe bat, eta jari esker bertsularitza bildu zuela halako haunditasun bat, ordu gartio etzuena, eta hola zela sartu bertsularitza, Elizan ere, eortzetetan, eta Micheli esker. Politikari munduari interesatzen bat gira, janduzu urbileko gizona zela, zela nausi bat? Netzat ez. Benen politika erraneke odolean zuela hori. Bakizu jaren politika bidean, ola izan zen, irutan oita bian pasatu zen deputatu, gero Michelin Jauzpek kanporatu zuen. Gero, bon, izan zen, iruten oita borzian kanboko auzapeztu zen. Kontseilari generala izan zen. Eta gero, senatur bezala bukatu zuen. Michelin Jauzpek erraiten zautan, ba, bilek nahi ginen deputatu izan. Eta gero, bakizu animale basek, badute bakotsak bere eremua. Eta guk ere, jala izaiteko eta bakia eman zezan, lagundu nuen senatur izaiten. Hori erren izan dut, Michel Intxauzpek. Michel Labegiri abertzalea zen, eta hori bultzatu zien. Bai. Jendea berotzen zuen, zenizu, goienetx batek, nola kondatzen zauten, gu abertzale bilaka zigitik garek, hemen peio hospital bat kondatzen du hori. Influenzia izan du abertzale munduan, alta Frantziako senatari bilakatu zen. Kontraste bat, ala ere hor. Hori ala da. Usteut, izamalu, ahala, xantza, eskuadigit bilakatzeko kargu batean, hemen etzuen ahalik, etzen etzen jendea presta. Zure ustez, urratsa handi bat egin du Euskal Herriarentzat bere bizi politikoan? Bai, bai. Gertatu zen 1986an delako bestaldeko Frankoren eta gerla hori. Larronde, Jean-Claude Larrondek erraiten du, ehunta berroita amos mila jende jintzirela egoaldetik honat. Eta horre horire gaitzeko eragina ukantzuen horrek ere. Eskualtasunaren aldetik. Michelen eta euskaltasunean zen, eta lagun egin zen jende horiekin. Txarrez Lafitte, eipatzen bat dautzut. Biziki importanta izan da, Pierrez Lafitte Michelen bizian. Biak ustaritzen biziziren, eta Pierrez Lafittek oita amalauian, beraz, 1908 amalauian, sortu zuen aitzina eta Euskal Herritarrak mementoetan, tenean egaziko deputatu. Ibarne garai famatua zen hemen jaun eta errege iparalde untan. Eta Pierrez Lafitte, gizate zerren ditake ezkertiarra zela, alo, eta partikulazki eskoltzalea aldiz Ibarne garai, eskuin petenekin abiatu izan da, bon, gero gibiratu galima zen ere. Baina Pierrez Lafittek sortu zuen hemen ideia hori, aintzina, goaldeare kilako lotura hori, harek egin zuen, aitzol famatura, eta eman dezagun gizona eta emaztearen arteko berdintasun hori. Arras programa berria zen, eta Michela Bekeri hori du bete bere bizian. Dantza, bertsolaritza eta kantu gintza bultzatu dituela erran daiteke, Michela Bekerik? Bai, uste dut, ba. Dantzak lehenik bi elkarte muntatu ditu berak, bat ustaritzen, eta bestea Bordelen. Gero, bon, bera musikaria zen, bere ama, aita ahotza zuen, bere sozial alderdi hori erranditake hortik heldu zaiola, jende apaletarik ziren. Eta ama musika erakaslea zuen. Bere kantuko hitzak hartzen baditugu, abertzale egoera eman ditu hitzetan. Bai, bai, gugira Euskadiko gazteri berria, Euskadi bakarra da gurea berria, eta abar. Michela Begiri mediku izan zen, eta Euskara ere hortik hobetu du. Euskara ikasten zuen, eriekin. Jenden erranak, ara, etxemplu batzu. Urritua da, leherregina da, legundu zira. Loditu zira erte. Mediko ona egiten dute. Ez da erten hori. Egiaz eskualaz bintzo dienek erreite dute. Arnoa ondartua dugu. Gutxi gelditzen da. Notatzen zituen berarekin edo berar gurutzatzen zituen pertsonekin entzunak. Entzunak. Bai, hori da. Hori da. Ta hori biziki idurizaut erraiten duela zinez gizonarek euskararekin hitzarekin zuen harreman hori. Michel Itzaina, usten unitz kantu idatzi ditu ere Michela Begirik, eta horrekin bukatuko dugu gure solasa. Unitz kantu man ditu, baina zuk zein hartuko zinuke Michela Begirik horatzeko, edo berarekin izan duzun oroitzapen bat aipatzeko. Bida banuzke, baina bon bat autatu behar bada, bigarren nahinen dut. Lehena zen, ibili naiz mendiz-mendi, zoratuz azkatasunez. Bat behar bada autatu, hori da, xorieri mintzo zen, xoroa. Zendako? Zendako zen, ta hor bi alderdi ikusten baititut. Alderdi bat naturaren amodio hori, eta bigarrenik sozial alderdi hori. Baizu, kantu hori etzuen nor nahik eginen, hori egiteko behar da zinez ukan barnean jende txipiaren amodio haundia. Xorieri mintzo zen errekari, oianeko zuaitzerita zeruko izareri, Mintzo zen aizeari Soro baten zatzaukaten Sorieri mintzo zen Soro baten zatzaukaten Etzakien irakurtzen Gizonen liburutan Baina ongi pasakien Zeruko sein aletan Zeruko sein aletan Da jenden bihotzetan Sorieri mintzozen Mintzozen erkari Oianeko zuaitzerita Zeruko izareri Mintzozen aizeari Soro baten zatzaukaten Sorieri mintzozen Soro baten zatzaukaten Aurek zuten harikatzen Zargaztek trufatzen Etxekoek bere kongi Laneko baliatzen Laneko baliatzen Eta goxez pagatzen Sorieri mintzozen Mintzozen errekari Oianeko zuaitzerita Zeruko izareri Mintzozen aizeari Soro baten zatzaukaten Sorieri mintzozen Soro baten zatzaukaten Hilda soroa bakarik Bakarik da eotzi Ezenan kristal bat ere Sarbulau ilketari Sarbulau ilketari Ta pesa kantari Sorieri mintzozen Mintzozen errekari Oianeko zuaitzerita Zeruko izareri Mintzozen aizeari Soro baten zatzaukaten Sorieri mintzozen Soro baten zatzaukaten Ilobian ezartzean Aizea zen gelditu Soriek ziren isildu Zerua zen goibeldu Zerua zen goibeldu Ta jendea horroitu Sorieri mintzozen Mintzozen errekari Oianeko zuaitzerita Zeruko izareri Mintzozen aizeari Soro baten zatzaukaten Sorieri mintzozen Soro baten zatzaukaten Soro baten zatzaukaten